Bielsk Podlaski, miejscowość Zabłodów. 4 samochody osobowe się tam zderzyły. Ruch odbywa się wahadłowo. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca, minęła 19. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Burza na Śląsku, nawałnica łamała drzewa i uszkodziła kilkanaście dachów. IMGW wydaje pogodowe ostrzeżenia. Gwałtownej pogody trzeba się spodziewać w ciągu najbliższych godzin w wielu miejscach Polski. W tym serwisie także o koncercie w Manchesterze. Gwiazdy upamiętnią ofiary zamachu w tym mieście. Na początek burzowe ostrzeżenie i pierwszy raport już po przejściu nawałnicy. Wiele pracy mają w tej chwili śląscy strażacy. Burze przeszły nad miastami aglomeracji katowickiej. Są połamane drzewa, kilkanaście uszkodzonych dachów, a także zalane ulice. Największe szkody wichura i deszczy wyrządziły w Zabrzu, gdzie połamane drzewa uszkodziły gazociąg oraz trakcję tramwajową. IMGW wydało ostrzeżenia w pasie od południa poprzez centrum aż do Pomorza. Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wychodzić z domu, jeśli to nie jest konieczne. Jeśli jesteśmy gdzieś w wodzie, pływamy, najlepiej jak najszybciej wyjść na brzeg. Jeśli jesteśmy w górach, to zejść gdzieś niżej. Zabezpieczyć drzwi i okna i przedmioty, które mamy na balkonach lub na parapetach. Warto też pamiętać o tym, żeby nie parkować pod drzewami. Po prostu połamany konar może nam samochód poważnie uszkodzić. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Wyjątkowe środki bezpieczeństwa w Manchesterze. Mimo wczorajszego zamachu w Londynie, za mniej więcej godzinę rozpocznie się koncert poświęcony pamięci ofiar majowego zamachu w tym mieście. W samobójczym ataku po występie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande życie straciły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Po 12 dniach Ariana Grande powraca do Manchesteru. Byliśmy tam, by miło spędzić czas i Ariana nam to dała. Szczęście i trochę zabawy. Mówiła mi Jade, która była w hali podczas zamachu. Teraz otrzyma darmowy bilet, a obok Ariany wysłucha Katy Perry, Take That czy Coldplay. A wszystko to na stadionie krykietowym Old Trafford Ground, który pomieści 50 tysięcy ludzi. Policja zapowiada zaostrzone kontrole. Otoczy stadion pierścieniem bezpieczeństwa. Początek około godziny 20 czasu polskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do przerwy mistrzem Polski. Legia Warszawa, stołeczna drużyna, jest najbliżej tytułu po pierwszych połowach meczów ostatniej kolejki Ekstraklasy. Legia remisuje z Lechią Gdańsk 0-0. Jagiellonia przegrywa w Białymstoku z Lechem Poznań 0-2. To był festyn z okazji Dnia Dziecka. Para prezydentka przyjechała do Nowego Miasta nad Pilicą. Najmłodsi dostali prezenty, a Andrzej Duda większość swojego wystąpienia poświęcił rodzinie. Zdaniem głowy państwa rodzina jest najważniejszą częścią społeczeństwa i musi być pielęgnowana. Prezydent Duda deklarował, że dbanie o dobro polskiej rodziny to jeden z priorytetów jego urzędowania. Ona stanowi największą wartość i ona wychowuje kolejne pokolenia. I ona buduje także i mentalność społeczeństwa. Mogę państwu tutaj z tego miejsca obiecać, że w swojej służbie prezydenckiej będę się starał nadal ze wszystkich sił, aby rodzina otrzymywała wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczypospolitej. Na zakończenie oficjalnej części pikniku z okazji Dnia Dziecka prezydencka para obdarowała prezentami miejscowe szkoły i przedszkola. Z Nowego Miasta Anna Orzeł, Polskie Radio. Ciężej o prawo jazdy w Belgii od początku czerwca. Trudniejszy jest egzamin. Chodzi o zasady naliczania punktów na teście teoretycznym. Beata Płomecka. Sam test nie został zmieniony i składa się z 50 pytań, ale za błędną odpowiedź na niektóre kluczowe pytania odejmowanych jest 5 punktów, a nie 1 jak dotychczas. Nowy system sprawi, że trzeba się będzie wykazać wiedzą, mówią przedstawiciele organizacji zrzeszającej kierowców. Dodają, że teraz 1/3 młodych ludzi nie przygotowuje się do egzaminów, liczy na szczęście i wybiera odpowiedzi na chybił trafił. Niektórzy przewidują, że po wprowadzeniu nowych zasad odsetek kierowców zaliczających testy teoretyczne spadnie z 58% do nieco ponad 40%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum deszczowo i, co już mówiliśmy w serwisie Trójki, burze. Na zachodzie za to pogodnie, od 10 stopni do 16 jutro. W pogodzie zmiana. Na zachodzie będzie pochmurno, przelotne opady deszczu w górach, na pozostałym obszarze kraju sporo pogodnego nieba. Od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23-24 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 49-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR Pro za jedyne 2199 zł oszczędzasz 100 zł. MediaMarkt.pl. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. Przed nami druga godzina sportowej audycji na antenie radiowej Trójki. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Łoniewski. Oczywiście to, co najważniejsze, dzieje się dziś na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. Za nami pierwsze połowy drużyn walczących o Mistrzostwo Polski. W tych kluczowych spotkaniach Jagiellonia przegrywa z Lechem Poznań 0-2, natomiast Legia remisuje z Lechią w Warszawie 0-0. No tak, ale dla porządku rzeczy dodajmy jeszcze te wyniki pozostałych spotkań, które zaplanowano na dzisiaj. Pogoń Szczecin do przerwy także bezbramkowo remisuje z Koroną Kielce, natomiast Wisła Kraków wygrywa 1-0 z Termaliką Brukbet Nieciecza. Dla takich bardzo wnikliwych i szczególarzy kibiców, Rafał Bogulski strzelił gola w 14 minucie. Jeżeli chodzi o też takie szczególarstwo, a może nawet nie całkiem, to do Ekstraklasy awansował dziś Górnik Zabrze, dołączył do Sandecji Nowy Sącz. Wielka radość w Zabrzu. Ten pobyt w pierwszej lidze trwał tylko jeden rok. Jeżeli chodzi o kibiców siatkówki, to nie mamy dla nich dobrych wiadomości, bo po zwycięstwach Polaków z Brazylią i Włochami z Iranem Polacy przegrywają 1-2 w setach. Trwa czwarta partia i tutaj 9-5 prowadzi reprezentacja Iranu. Coś mi tutaj pachnie pięcioma setami znowu, tak jak było z Brazylią. Kilka ważnych informacji z French Open. Tam dzisiaj odpadła niestety Magdalinet, która przegrała z Ukrainką Iriną Świtoliną w setach do 4-6 i 5-7. I to oznacza, że w turniejach singlowych nie ma już Polaków, bo odpadła wcześniej Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. W pozostałych ciekawszych meczach Rafa Nadal awansował, ale to było dosyć pewne. Jelena Ostapienko jest w kolejnej rundzie. Karolina Woźniacka, która pokonała Swietłanę Kuzniecową. Czytałem gdzieś tutaj przed chwilą. Venus Williams została za to wyeliminowana w 1/8 finału. Przegrała ze Szwajcarką Timeą Baczyński 7-5, 2-6 i 1-6. Przypominamy, że Serena Williams z kolei nie gra. Serena Williams przyjechała wspierać na trybunach swoją siostrę, bo Serena Williams jest w ciąży. Coraz bardziej zaawansowani, co było widać na obrazkach z Paryża. Jeszcze wiadomości dotyczące rajdu Akropolu. Kajetanowicz wygrał tę imprezę. Bardzo się cieszymy, gratulujemy Kajetanowi. Dzięki tej wygranej awansował na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Proszę Państwa, w tej godzinie jeszcze między innymi relacja z krótkiej bardzo walki Andrzeja Fonfary o Mistrzostwo Świata. Nieudanej niestety, o tym też mówiliśmy. Powiemy i o NBA, i o NHL. Zapowiemy Państwu igrzyska dyscyplin nieolimpijskich. Te zbliżają się wielkimi krokami. The World Games w tym roku we Wrocławiu od 20 do 30 lipca. Będziemy bardzo dużo opowiadać o tych igrzyskach dyscyplin nieolimpijskich, bo tam kilka konkurencji szykuje się po prostu fantastycznie. Między innymi te na Wrotkach, o czym powiemy dzisiaj. Teraz krótka przerwa z Red Hot Chili Peppers na boiskach Ekstraklasy bez zmian. 0-2 przegrywa Jagiellonia z Lechem, 0-0 remisuje Legia z Lechią Gdańsk. Za chwilę połączymy się i ze stadionem w Warszawie, i ze stadionem w Białymstoku. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep at play, so I Keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. Bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac. But I see a bright spot. Keep the breeze and go. Blow by blow and go away. What do you say? Najwyższy sprawdzić, co dzieje się w Warszawie w meczu Legii z Lechią. Sędzia tam dzieli kartkami, a na miejscu na Łazienkowskiej jest Adam Malecki. Tak jest, Lukas Haraslin otrzymał teraz żółtą kartką. On był jednym z tych, którzy wcześniej jeszcze kartonika żółtego nie ujrzeli. Natomiast teraz bardzo niebezpieczna sytuacja. Odzidzia Defoe patrzy dokładnie, gdzie przymierzyć najlepiej. Jeszcze dochodzi do jakiejś kontrowersyjnej sytuacji Kucjaka w bramce, do którego podszedł Noć i nie wiadomo za bardzo, co chciał. Kręcił się tam wokół słowackiego bramkarza, ale wszystkich tam stara się rozdzielić w tym momencie sędzia Frankowski. To spotkanie, druga połowa tego spotkania rozpoczęła się od oberwania chmury. To tak jakby nad dachem stadionu przy Łazienkowskiej znajdowała się jakaś kurtyna wodna. Takie kurtyny są w teatrach w przypadku jakichś pożarów, zostają otwarte i wtedy ta cała woda się wylewa i tak samo było w tej sytuacji i w tej wodzie najlepiej poczuł się Odzidzia Ofoe, który miał sytuację i teraz też będzie miał sytuację. Strzela z rzutu wolnego! Ach! Tuż obok okienka, ale podniósł ręce Kucjak, tak jakby chciał pokazać, ja wszystko mam pod kontrolą, wszystko widziałem i tutaj żadnego zagrożenia nie było. Już w pierwszej minucie tej drugiej części spotkania Odzidzia Ofoe miał taką bardzo dobrą sytuację, przyjął w polu karnym piersią, klatką piersiową, potem strzelił z woleja, no ale piłka przeleciała tuż obok słupka. Także od początku tej części spotkania to Legia jest groźniejsza, ale jak na razie 53. minuta spotkania i bezbramkowy remis. Przenosimy się zatem do Białegostoku. Tam jest Jacek Dąbrowski z Radia Białystok. Czy Jagiellonia się trochę obudziła, czy Lech ciągle kontroluje sytuację? Ciągle kontroluje sytuację, prowadzi 2-0, jest 53. minuta tego spotkania i to drużyna z Poznania częściej przebywa na połowie drużyny białostockiej Jagiellonii, a więc no nie widać jakiegoś orzeźwienia, chociaż na początku drugiej połowy doskonałą sytuację miał Tomasik, ale źle strzelił z bliskiej odległości i niestety nie trafił w bramkę. A kibice, bo mogę tutaj zauważyć, rozwiesili ci najwierniejsi fani za bramką w tej chwili poznańskiego Lecha, rozwiesili wielki transparent z napisem "Wypijemy whisky, bo co nam zostało?" i jest podobizna Michała Probierza, a więc czyżby to już jest moment rezygnacji, czyżby kibice Jagiellonii przestali wierzyć? Nie wiem, będzie chyba zmiana w drużynie białostockiej Jagiellonii. Jeszcze tej zmiany nie widać. Mamy 54. minutę spotkania, w tym momencie była przerwa, ale gra została już wznowiona. No i jeszcze wszyscy wierzymy, jeszcze jest sporo czasu. Każdy tutaj w przerwie wspominał mecz sprzed 2 lat, kiedy Jagiellonia grała z Lechią Gdańsk. Ostatnia kolejka. Przegrywała Jaga 0-2, a wyciągnęła na 4-2. Każdy chciałby, aby to się powtórzyło, ale czy tak będzie? Podobno nic się 2 razy nie zdarza, ale w piłce wszystko jest możliwe. W Białymstoku Jagiellonia przegrywa 0-2. Teraz żółto-czerwoni są przed polem karnym, ale niestety niedokładne. Niestety dla Jagiellonii niedokładne dośrodkowanie. W dalszym ciągu Jagiellonia przed polem karnym. Próbują żółto-czerwoni coś zrobić, ale zespół poznański skupiony przed polem karnym i we własnym polu karnym kontroluje grę, kontroluje ten korzystny wynik. 55. minuta tego spotkania, 2-0, prowadzą goście. I na tę chwilę mistrzem Polski jest Legia, na drugim miejscu Lech, na trzecim Legia, na czwartym Jagiellonia. Dziś emocjonujemy się tym, kto zostanie mistrzem Polski. W piątek poznaliśmy drugiego spadkowicza z Lotto Ekstraklasy. Pierwszym przed tygodniem został oczywiście Ruch Chorzów. Razem z niebieskimi do pierwszej ligi mogły spaść tylko dwie drużyny. Albo Łęczna, albo Arka. Emocje skończyły się tak naprawdę po niecałych 20 minutach w piątek. Wtedy Arka strzeliła gola na 1-0 w Lubinie przy dość biernej postawie całej defensywy Zagłębia. To słusznie sugerowało, że gospodarze nie mają zamiaru walczyć o życie. Skończyło się na 3-1 dla Arki i na 2-2 w Chorzowie w meczu Ruchu z Łęczną. A to znaczy tyle, że spada Łęczna, a jej trener Franciszek Smuda wrócił na pomeczowej konferencji prasowej do wydarzeń sprzed tygodnia i bramki zdobytej ręką przez Rafała Siemaszkę w spotkaniu Arki z Ruchem. Przeżyłem wiele sędziów w mojej karierze. Ja jeszcze takiego sezonu też nie przeżyłem i tyle pomyłek sędziowskich, co było teraz na wiosnę. Taki jeden przypadek, Siemaszko strącił 2 kluby. I Górnika, i Ruch. Franciszek Smuda z nosem na kwintę odetchnął i to pełną piersią trener Arki Leszek Ojrzyński. Pierwsze bramki ustawiły trochę spotkanie, chociaż nerwowo na początku drugiej połowy się zrobiło, kiedy strzeliliśmy bramkę samobójczą, no ale całe szczęście chłopaki się nie podłamali, nie cofnęliśmy się za bardzo i dołożyliśmy jedną bramkę jeszcze i cieszę się bardzo, że to zrobiliśmy, bo ciśnienie było ogromne. Bez dwóch zdań, w 2 pozostałych meczach piątkowych bez żadnego znaczenia dla układu tabeli w grupie spadkowej, Krakowia przegrała z Piastem 0-1, a Wisła Płock 0-3 uległa Śląskowi. Przypominamy, kto awansował do Ekstraklasy, wcześniej zrobiła to Sandecja Nowy Sącz, dziś Górnik Zabrze. Gratulujemy obydwu drużynom. To jeszcze meldunek z boiska siatkarskiego, bo Polska gra z Iranem. Przegrywamy 1-2 w czwartym secie. Było niewesoło. No ciągle nie jest bardzo wesoło, ale różnica się zmniejszyła. Przegrywamy z Iranem 13-16, więc jest jakaś tam szansa na piąty set, na tiebreak. To teraz Lesław i administrator, a później wrócimy do piłki nożnej. Nad dachami miasta, jak Werther i Lota, jak syjamskie bliźnięta, złączone głowami i swoimi marzeniami, trzymając się za ręce, lecimy środkiem nieba, czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał światło bramki, kiedy słyszał huragan brak. przejścia pod ciemne korytarze skrywają tajemnice, ale nie przed nami. Ty kochasz Suszewiec, tak jak ja Żoliborz. Wzbijamy się w powietrze wraz z samolotami. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Jadę sobie samochodem, słucham Państwa programu i czy możecie Państwo powiedzieć w trzeciej stronie medalu wyniki meczów żużlowych? Tak, oczywiście. Tych, które się odbywają. GKM Grudziądz wygrywa z Getwell Toruń 13-11. Natomiast złą wiadomość mam w sprawie meczu w Rybniku, który został odwołany. Tam Rybnik miał walczyć dzisiaj o punkty z Unią Leszno, ale z powodu opadów deszczu ten mecz został odwołany, zostanie wyznaczony nowy termin. W sprawach jeszcze innych bieżących, z Iranem przegrywamy w czwartym secie 16-19. Jeszcze mam wiadomość dla kibiców piłki ręcznej, bo dzisiaj przecież finał Ligi Mistrzów, w którym grają Vardar Skopje i PSG. Vardar prowadzi 16-14 po 37 minutach gry. Nic nie zmieniło się w Białymstoku i w Warszawie. Jagiellonia przegrywa z Lechem 0-2, Legia remisuje z Lechią 0-0. A kibice boksu, ja też się do nich zaliczam, tylko mogą westchnąć, no bo niestety Andrzej Fonfara, bardzo mu kibicowaliśmy, wierzyliśmy, że jest w stanie pokonać Adonisa Stevensona i wywalczyć pas mistrza świata w kategorii półciężkiej, pas federacji WBC. Niestety wszystko bardzo szybko się skończyło, Polak został znokautowany w drugiej rundzie, a o szczegółach zza oceanu Jan Pachlowski. Cały pojedynek trwał tylko 3 minuty i 28 sekund. Zaczęło się obiecująco, nasz bokser zaatakował pierwszy, uderzając Kanadyjczyka krótkim prawym. Były to jednak miłe złego początki. Po tej dobrej akcji Adonis Stevenson następnie zasypał gradem ciosów Andrzeja Fonfare, co spowodowało, że już w pierwszej rundzie był on liczony. Po kolejnych uderzeniach w drugiej odsłonie Fonfara został poddany przez własnego trenera. Nie chciałem, żeby Andrzej kontynuował walkę. Przeżył pierwszą rundę, ale był zraniony. Wystarczyło dla niego tego stresu, komentował Virgil Hunter. Stevenson 8 raz obronił tytuł zawodowego mistrza świata federacji WBC wagi półciężkiej. Co ciekawe, zaraz po walce, pomimo że w ringu dosłownie zniszczył Andrzeja Fonfare, wypowiadał się o nim z uznaniem. Fonfara to bardzo niebezpieczny przeciwnik i świetny zawodnik. Byłem bardzo skupiony na tym, co robi. Gdy tylko pojawiła się szansa, starałem się go dopaść i to się udało. Co po tak dotkliwej porażce mógł powiedzieć polski książę? W drugiej rundzie mój przeciwnik dopadł mi serią ciosów i było po wszystkim. Starałem się bronić, ale na nic to się zdało. Adonis pokazał charakter wielkiego wojownika. Muszę teraz odpocząć, a następnie wrócę silniejszy, mówi Fonfara. Magazyn The Ring, uważany w Stanach Zjednoczonych za Biblię boksu, napisał już w pierwszym zdaniu, że ten pojedynek jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a tak naprawdę już się skończył. Amerykańskie media, powołując się na zespół Polaka, informują z kolei, że zmieni on teraz kategorię wagową z półciężkiej na junior ciężką. Z oceanu dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. No i taka to szybka była przygoda Andrzeja Fonfary w tej walce w Montrealu. To co, wracamy w takim razie do ligowych zmagań. Cały czas toczy się walka o Mistrzostwo Polski. Zaczynamy kolejną porcję relacji od tego, co dzieje się w Warszawie. Jak ostatnio rozstawaliśmy się z Adamem, to był remis 0-0. Czy padł może, Adam, jakiś gol? Nie, niestety nie było żadnego gola, jak dotąd uśpieni dosyć, tacy senni, jak muchy w smole się poruszają zawodnicy obu drużyn, natomiast aktywni są kibice Legii Warszawa, zadymiło się, zaświeciło się, jakby choinka się zajęła ogniem, odpalili racę, teraz Notch próbował dośrodkowywać z lewej strony, ale nie było nikogo, kto by poszedł za tym podaniem i piłka gdzieś przeleciała na drugą stronę boiska, w stronę Jakuba Wawrzyniaka, który jest jednym z byłych legionistów, którzy grają dzisiaj, bo przecież jest także Duszan Kucjak, jest Rafał Wolski, jest Ariel Borysiuk, to są piłkarze, którzy wszyscy grali w koszulkach Legii Warszawa swego czasu, a Legia musi dzisiaj uważać, bo zdarzało się tak już w historii, choćby w 2012 roku, co przytaczał podczas konferencji trener Jacek Magiera, że Legia przegrywając 0-1 z Lechią, co prawda w Gdańsku, straciła mistrzostwo, tak samo było w późniejszych latach sezonie 2014-15, kiedy remis też sprawił, że to Lech Poznań został mistrzem Polski, więc Legia musi być bardzo czujna i wydaje się być czujna, gra głównie w obronie. Lechia stara się konstruować akcje, ale jak na razie nic z tego nie wychodzi. Może teraz Marco Paixão, który przyjął piłkę, rozszerza tutaj grę w stronę Rafała Wolskiego, który wydaje się być najbardziej aktywnym zawodnikiem Lechii Gdańsk. Gwizdy od razu kibiców Legii Warszawa, bo teraz każdą minutą będzie się robiło coraz bardziej nerwowo, no ale wspomniany wcześniej Jakub Wawrzyniak zabawił się w rozgrywającego i posłał piłkę na aut nieumiejętnie, także wciąż 0-0 i 64. minuta spotkania. W Warszawie bez goli, w Białymstoku gole są, czy zmieniła się ich liczba? O tym Jacek Dąbrowski. Wynik się nie zmienia, 65. minuta już się rozpoczyna i Jagiellonia wciąż przegrywa 0-2. Kibice w Warszawie, w Białymstoku chyba umówili się, bo tutaj również fani Jagiellonii odpalili racę, mamy przerwę w grze, no i rzeczywiście zrobiło się tutaj, no można powiedzieć, ładne widowisko, ładnie to wygląda, ale już coraz więcej dymu i nie wiem, czy nie będzie dłuższej przerwy w grze w tym spotkaniu, ale powróćmy do wydarzeń boiskowych. W Jagiellonii nastąpiła zmiana. Arvydas Novikovas wszedł, reprezentant Litwy, na boisko, a opuścił boisko Konstantin Wasiliew. Widać wyraźnie, ten zawodnik dzisiaj w najlepszej formie, jaką demonstrował niemalże przez cały sezon, nie był. A szkoda, oczywiście ubolewają to kibice białostockiej Jagiellonii, którzy tutaj już częściej podglądają wynik z Warszawy, dowiadują się, czy Legia prowadzi, bo liczą na zwycięstwo warszawskiej Legii, które pozwoli Jagiellonii zagrać w europejskich pucharach. Gra została wznowiona, ale wciąż strzelają tutaj, odpalają racę kibice, głośno się zrobiło, no i mamy nadzieję, że nie będzie dłuższej przerwy w grze, ale w tej chwili Lech Poznań już atakuje prawą stroną boiska, na wysokości pola karnego jest Makuszewski, zagrywa przed pole karne, cały czas poznaniacy w posiadaniu piłki, teraz cały czas przed polem karnym, ale próbuje tam wybić obrońca Jagiellonii. W narożniku boiska jest zawodnik poznańskiego Lecha. Spokojnie przytrzymuje. Widać, że zyskuje sporo na czasie. Coś w stylu Włodzimierza Smolarka próbował, ale piłka opuściła plac gry. Już szybko wznawiać się będzie bramkarz Jagiellonii Marian Kelemen. 66. minuta spotkania. Mgła opada na boisko. Ja mówię tak, oczywiście mgła opada prawie jak w piosence grupy Scorpions, ale wszyscy wiemy, że to jest dym od raz, który mam nadzieję, że nie zakłóci tego meczu i sędzia będzie pozwoli kontynuować grę. No i mamy nadzieję, że warunki też nie będą niesprzyjające. Ale jeszcze jedna akcja Jagiellonii. Może teraz Tomasik nie opanował piłki, jednak zabierają zawodnicy poznańskiej Lokomotywy. Piłka opuszcza plac gry, będzie aut dla żółto-czerwonych, a więc wynik się tutaj nie zmienia. 2-0 prowadzą piłkarze Lecha Poznań. I w tej sytuacji w tabeli byłaby Legia przed Lechem, Lechią i Jagiellonią. W meczu naszych siatkarzy niestety obroniliśmy pierwszą piłkę meczową, nie obroniliśmy kolejnej. Iran wygrywa w czwartym secie 25-22, a w całym meczu 3-1. W finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 8 minut do końca i tam, proszę Państwa, emocje będą do ostatniej sekundy. Vardar prowadzi z PSG 21-20. Skoro o tych finałach, to przecież o mistrzostwo walczą też w NBA i w NHL. W NHL rywalizacja się trochę zaostrzyła, bo zrobiło się w finale 2-1. W NBA czekamy na kolejny mecz dziś w nocy. Po pechowych dwóch pierwszych meczach w spotkaniu numer 3 szczęście w końcu uśmiechnęło się do Nashville. Ekipa z Tennessee od początku była aktywniejsza i stworzyła więcej okazji bramkowych. Mimo wyraźnej przewagi gospodarzy, to Penguins jako pierwsi objęli prowadzenie. Gola zdobył fenomenalny pierwszoroczniak Jack Guetzel, dobijając strzał Ayana Cola. Predators wyrównali dopiero w 6 minucie drugiej tercji. Roman Josi wykorzystał powerplay. 42 sekundy później gospodarze prowadzili już 2-1 po trafieniu Federica Gardeau. W trzeciej odsłonie ekipa z Pittsburgha musiała zagrać bardziej agresywnie. Niestety Penguins w ostatnich 20 minutach gry zdołali oddać zaledwie 9 strzałów na bramkę Pekkarinę. Gospodarze natomiast dorzucili do swojego dorobku dwie kolejne bramki. Gola numer 4 w 5 minucie zdobył po szybkiej kontrze Craig Smith. Wynik meczu w 14 minucie ustalił Matthias Ekholm podczas powerplay Predators. W trzeciej tercji zawodnicy obu drużyn byli aż 15 razy odsyłani na ławkę kar. Konfrontacja numer 4 odbędzie się już jutro w Nashville. Tymczasem już za kilka godzin Golden State Warriors i Cleveland Cavaliers spotkają się w drugim meczu finałów Ligi NBA. Przypomnijmy, że pierwszy pojedynek zakończył się gładkim zwycięstwem Warriors 113-91. Koszykarze z Kalifornii wygrali swoje 13 spotkanie z rzędu w playoffach, nie ponosząc porażki, czym zapisują najnowszą historię Ligi NBA. Na stałe trafia do niej również gracz Cleveland LeBron James. Awansował on właśnie na drugie miejsce na liście wszechczasów najskuteczniejszych zawodników rzucających za 3 punkty. Nie prowadzę w swojej głowie jakichś symulacji przed dzisiejszym meczem. Trener nakreślił nam już szczegółowy plan działania. Wiemy, co musimy poprawić. Przed nami kolejne wyzwanie. Jesteśmy gotowi. Mówi LeBron James. Pojedynek numer 2 rozpocznie się o 2 nad ranem czasu polskiego. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. I znów jesteśmy w Warszawie. Tam co prawda goli nie ma, ale ważne wydarzenie. Adam Malecki. Kulejące odzidzia Ofoe. Rzeczywiście to było bardzo ostre zagranie. Wszyscy wiemy, jaki elegancki potrafi być, jak taka ballerina na scenie z piłką Belk, ale został brutalnie sfaulowany przez Sławomira Peszkę, który wyprostowaną nogą próbował odebrać piłkę właśnie odzidzi, ale trafił prosto w nogę Belga, no i ten zwijał się długo z bólu, natomiast Sławomir Peszko otrzymał czerwoną kartkę, no i musiał zejść z boiska, także Lechia gra teraz osłabiona, gra w dziesiątkę i to w dużo lepszej sytuacji. Jest teraz Legia Warszawa, 70. minuta spotkania, jest 0-0 i już teraz nad Łazienkowską nie tylko woda i ulewa, ale także pioruny i grzmoty. To robimy sobie krótką przerwę, zapraszamy na Lady in Gold, chociaż w tej sytuacji Lady in Red bardziej by pasowało. Lady dressed in gold, she is young, she is old. She's the keeper of the soul. She's called death. Takes you in her arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother. She is death. She is knocking at your door. Don't have to run no more. This day I knew was coming. Wasted all my years with all of my fears. Thank you. bez zmian w tych spotkaniach w walce na szczycie. 19:35 Lech prowadzi 2-0, Legia remisuje 0-0, Pogoń wygrywa z Koroną 1-0, natomiast Wisła remisuje z Termaliką 1-1. W Warszawie leje tak, że za chwilę piłkarze zaczną jeździć po tym boisku jak na łyżwach, albo może nawet lepiej, jak na wrotkach. Tak jest, na chwilę odejdziemy od tematów piłkarskich, bieżących i przypomnimy o imprezie, która ma być wydarzeniem lata w naszym kraju. W lipcu we Wrocławiu odbędą się The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, i między innymi szykują się tam spore emocje w konkurencjach wrotkarskich. Przedstawia je prezes Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, oczywiście Bartosz Pisarek. Będą to 3 dyscypliny, jest to jazda figurowa, hokej na rolkach i jazda szybka. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, no nie będziemy ich mieli w tej właśnie jeździe figurowej, natomiast jak najbardziej jeśli chodzi o hokej na rolkach i jazdę szybką. Każdy reprezentant dyscypliny, która będzie we Wrocławiu, zachwala tę swoją. Pan pewnie również będzie zachwalał swoje. Zdecydowanie tak, bo sporty wrotkarskie nie są jeszcze tak masowo znane. Znaczy, rolki są znane jako rekreacja, bardzo dużo ludzi jeździ na rolkach, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego wymiaru sportowego już stricte. Bo tak naprawdę, czy to jest hokej na rolkach, który jest niezwykle widowiskową dyscypliną, różniącą się nieco od hokeja na lodzie. Nie ma między innymi spalonych, dzięki czemu gra jest jeszcze szybsza, jeszcze bardziej ciekawa dla widza. A jazda szybka, no to co ludzie lubią najbardziej, czyli prędkość, bezpośrednia rywalizacja między zawodnikami. Nie ma żadnego kombinowania. Ten, kto dojeżdża pierwszy do mety, ten wygrywa. Organizatorzy World Games zachwalają tor wrotkarski we Wrocławiu. Pan potwierdza, że jest rzeczywiście dobry? Zdecydowanie tak. Co ważne, tam w ramach jednej inwestycji powstały 2 tory. Tor 200-metrowy, profesjonalny, spełniający wszelkie wymogi światowe. Taki tor, na jakim rozgrywane są imprezy największej światowej rangi. A oprócz tego powstała druga pętla, tak zwana pętla uliczna, gdzie też będzie część zawodów rozgrywana. I co bardzo ważne, te obiekty we Wrocławiu zostaną i będą służyć zarówno sportowi profesjonalnemu, jak również mieszkańcom Wrocławia. A ten hokej na wrotkach podpytam, bo podejrzewam, że to ta konkurencja będzie się cieszyła największym wzięciem wśród kibiców. Czy te nacje hokejowe są najmocniejsze też w hokeju na wrotkach? Tak, czyli te kraje, które dominują na lodzie, są bardzo mocne też w odmianie rolkowej, ale oprócz tego włączają się w to też kraje takie, może nie aż tak mocne na lodzie, ale mające bardzo silne i długie związki z jazdą na rolkach czy z wrotkarstwem. Włochy i Francja to są takie 2 bardzo mocne nacje. Jeśli chodzi o naszą reprezentację, to też ciekawe grają u nas zawodnicy, którzy na co dzień występują na lodzie w naszej ekstraklasie, jak również w reprezentacji Polski, więc bardzo mocna ta nasza reprezentacja. Na medal nie możemy liczyć. Będzie bardzo ciężko. W zeszłym roku nasza reprezentacja w Mistrzostwach Świata zajęła 9 miejsce. Tutaj na World Games mamy 8 najmocniejszych reprezentacji światowych, więc tak naprawdę zwycięstwo z którąkolwiek z nich dla nas już będzie sukcesem. A takim naszym małym sukcesem w zeszłorocznych Mistrzostwach Świata było to, że właśnie w meczu o 9 miejsce wygraliśmy ze Szwecją. Szwedzi są aktualnymi mistrzami świata w hokeju na lodzie. Jakakolwiek szansa dla Polski na medale w konkurencjach wrotkarskich? Największych szans upatrujemy, jeśli chodzi o jazdę szybką w naszej najlepszej zawodniczce, czyli w Aleksandrze Goss. Jest to zawodniczka, która jeśli chodzi o długie dystanse, bardzo dobrze się spisuje. 2 lata temu wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata, z tym, że to było w konkurencji maratońskiej. No maratonu nie mamy rozgrywanego w ramach The World Games, ale nasza zawodniczka bardzo dobrze czuje się właśnie w tych długich biegach i liczymy tutaj po cichu, że być może sprawi niespodziankę. A zanim będziemy cieszyć oko popisami wrotkarzy podczas World Games, warto zajrzeć w najbliższą niedzielę na warszawską Agrykolę. Tu odbędą się zawody w randze Pucharu Świata w konkurencji Inline Alpine. To wrotkarska i bardzo widowiskowa odmiana narciarstwa alpejskiego. Zawodnicy gnają jak najszybciej w dół między tyczkami. Swój start zapowiedziały bardzo mocne ekipy, m.in. z Włoch, Niemiec, Czech i Słowacji. Warto się wybrać. Wstęp wolny dzień wcześniej, otwarte Mistrzostwa Polski. Początek zawodów i w sobotę, i w niedzielę od godziny 10. No, proszę Państwa, 15 minut do końca meczu w Warszawie i w Białymstoku. Idź się zagotowało na stadionie w Białymstoku. Przenosimy się zatem właśnie tam. Jacek Dąbrowski. Odżyły nadzieje kibiców białostockiej Jagiellonii. Przed chwileczką Jacek Góralski, reprezentant Polski, zdobył pierwszą bramkę, kontaktową bramkę, a więc w tym momencie jest już tylko 1-2. Jacek Góralski otrzymał podanie od prowadzonego na boisko Karola Świderskiego i strzelił mnie do obrony, a więc jeszcze 15 minut i tutaj piłkarze Jagiellonii zrobiło się naprawdę głośno na stadionie. Kibice wrzucają rzucają serpentyny na pole karne, a piłkarze Jagiellonii tak mocno, można to wywnioskować, do siebie pokazali, że gramy jeszcze, idziemy do przodu, jeszcze będziemy walczyć i tak też uczynili od razu, ale w tym momencie zawodnicy Lecha Poznań również próbują, nie pozwalają zawodnikom Jagiellonii rozwinąć skrzydła, ale już gra powraca, powraca gra na połowę drużyny poznańskiego Lecha. Oj, speaker strasznie głośno tutaj wymienia nazwisko strzelca. Jagiellonia atakuje, jest już w polu karnym, groźna kolejna sytuacja, żółto-czerwonych wybijają Lechici, no wydaje się, że mogła tam być ręka, przynajmniej na to wskazywało i wszyscy tutaj próbowali wymusić rzut karny, ale sędzia pokazuje, gramy dalej, a więc jeszcze 12 minut podstawowego czasu gry. Jagiellonia przegrywa z Lechem Poznań 1-2, a więc jeszcze będą tutaj niesamowite emocje, a sędzia w tym momencie przerywa grę, bo w polu karnym po prostu nie da się grać, za bramki, no można powiedzieć, pole karne zostało zasypane serpentynami, niemal jak na mundialu w 1978 roku w Argentynie. A więc mamy przerwę w grze, 79. minuta spotkania, Jagiellonia, Lech Poznań, 1-2. A co słychać w Warszawie w meczu Legii z Lechią, o tym Adam Malecki. Też jest 0-0, 79, już właściwie 80. minuta tego spotkania. No i teraz muszą kibice, jak i piłkarze Lechii Gdańsk drżeć, bo jeżeli tam w Białymstoku zakończyłoby się remisem i tu byłby remis, no to Lechia traci europejskie puchary, a już w tym momencie to jest dla nich główny cel, chcieliby powtórzyć to, co wydarzyło się w 1956 roku, kiedy zdobyli trzecie miejsce, bo inne najważniejsze trofea w gablotce w Gdańsku to oczywiście Puchar Polski, Super Puchar z 1983 roku, a Legia Warszawa oczywiście walczy o pełną pulę, walczy o Mistrzostwo Polski, 12 już właśnie dla warszawskiego klubu. Przed chwilą też była przerwa w grze, ponieważ Jakub Babrzyniak zderzył się z rywalem, opatrzona głowa obrońcy Legii i teraz biega z bandażem, więc jest bardzo łatwy do rozpoznania. Piotr Nowak dokonał jednej zmiany, bo przez to, że Sławomir Peszko otrzymał czerwoną kartkę, to zszedł Rafał Wolski, pojawił się na boisku Nunes, czyli jest to wzmocnienie linii obrony i rzeczywiście teraz poruszają się właściwie nie tylko czwórką, ale wręcz piątką w obronie, no i będą starali się tego wyniku bronić z nadzieją, że nie będzie żadnych tam perturbacji w Białymstoku. Jak na razie 81. minuta i 0-0 w meczu Legii z Lechią. No i będzie gorąco do ostatnich sekund obu spotkań. Ciekawa sprawa, że wcześniej zakończy się spotkanie w Warszawie przez to, że mecz w Białymstoku był przerywany, więc tam skończą później. W finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Vardar Skopje jedną bramką prowadzi z PSG, że ostatnia minuta tego spotkania, a piosenka chyba specjalnie dla fanów Realu Madryt. A propos wczorajszego finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Nożnych. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kawlu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z ligi pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Madryt! niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja, czy nie. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Dziesięć minut, ha, gdzie tam, mniej, w Warszawie 7, w Białymstoku trochę więcej do końca meczów, meczów o mistrzostwo Ekstraklasy, a zatem przenieśmy się jeszcze raz do... Michała chyba nie najlepiej słychać, przenosimy się do Białegostoku, tam aż kipi od emocji, Jacek Dąbrowski, ciekawe co w meczu Jagiellonii z Lechem. Ależ tutaj wrzawa na stadionie, ależ zamieszanie. Ma pretensje trener Michał Probierz do arbitra. No strasznie głośno tutaj na stadionie, emocje niesamowite. Mieliśmy ponad 5-minutową przerwę, a więc na pewno będziemy mieli doliczony czas gry, bo w tej chwili jest 85. minuta tego spotkania. A do czego pretensja, czego dotyczyła? No wydawało się, że ręką zagrał zawodnik poznańskiego Lecha. No i tutaj próbowali wymusić piłkarze białostockiej Jagiellonii rzut karny, ale arbiter tego spotkania pokazał, że gramy dalej, rzutu karnego nie będzie i chyba będzie kolejna przerwa, bo znowu kibice zapełnili pole karne serpentynami. Będzie zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. Kolejna przerwa w grze, ależ tutaj no, dramatycznie trzeba powiedzieć w Białymstoku jest. Tak jest, arbiter po raz kolejny przerywa ten mecz, kibice no, nie pozwalają dokończyć, no nie najlepiej to wygląda, nie najlepiej to wygląda ze strony oczywiście kibiców, bo jeżeli tak raz po raz będzie się sytuacja powtarzała, to tego meczu do końca audycji możemy nie skończyć, że tak powiem, tutaj w Białymstoku ten mecz może się nie skończyć, no ale póki to patrzę na to, co się dzieje na stadionie, już szybko służby porządkowe w ekspresowym tempie sprzątają pole karne, no i mam nadzieję, że za chwileczkę gra będzie wznowiona. Cały czas nie mogą pogodzić się tutaj trenerzy na ławce rezerwowych Jagiellonii, że sędzia nie przyznał drużynie białostockiej rzutu karnego. Ale jeszcze sporo czasu do końca. Jeszcze będzie tutaj naprawdę wrzało. Szkoda, że w tym momencie w momencie mego wejścia na antenę jest kolejna przerwa i nie mogę opowiadać o piłkarskich emocjach, a muszę opowiadać o emocjach na trybunach. Ale już gra została wznowiona. Jagiellonia przegrywa z poznańskim Lechem 1-2. Jest 87. minuta spotkania, ale na pewno ten mecz potrwa co najmniej 10 minut dłużej. To w takim razie przenosimy się na stadion warszawskiej Legii. Tam jest Adam Malecki. Ostatnie 3 minuty tego spotkania. Na razie remis 0-0. Oj, cierpi bardzo Lechia Gdańsk, jeśli trener Piotr Nowak stara się wzmocnić linię obrony wprowadzając Portugalczyka Nunesa, to przed chwilą trener Jacek Magiera wprowadził napastnika Hamalainena, który właśnie w tej chwili strzela z około 20 metrów i nie trafia w bramkę, także jest 87. już minuta i jest 0-0. I przenosimy się natychmiast do Białegostoku, zmiana wyniku, Jacek Dąbrowski. Zmiana wyniku jest 2-2. Arvidas Novikovas wyrównał, a więc w 87 minucie jest remis 2-2. Ogromne zamieszanie w polu karnym. Doskonała sytuacja. Można powiedzieć, Novikovas do pustej bramki skierował piłkę, a więc żyły tutaj nadzieje na Mistrzostwo Polski. Wszyscy znają wynik z Warszawy, a więc Jagiellonia na pewno ma w tym momencie medal, ale walczyć będzie o Mistrzostwo Polski. Jagiellonia w tej chwili próbowała zbliżać się będzie chyba kartka dla zawodnika poznańskiego Lecha. Ależ tutaj gorąco, ależ tutaj emocje. Lech będzie grał w dziesiątkę, Jagiellonia więc będzie miała szansę z przewagą jednego zawodnika w tych ostatnich minutach. Darko Jefcic opuszcza zrozpaczony plac gry, to on otrzymał czerwoną kartkę. I kolejna przerwa w grze, kolejna przerwa w grze. W tym momencie piłkarze, niektórzy piłkarze Jagiellonii biegną do trenera, aby uzyskać jeszcze ostatnie wskazówki. Co robić? Bronić remisu czy atakować? Myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości. Walczmy o Mistrzostwo Polski. Tak zapewne powiedział trener Michał Probierz, Marian Kelemen. On na środku boiska ustawił piłkę i za chwileczkę będzie dośrodkowywał pod pole karne. Tam już niemal wszyscy zawodnicy poznańskiego Lecha, ale również zgromadzona jest cała jedenastka piłkarzy Jagiellonii Białystok. Już Kelemen daleko wybija piłka w polu karnym i ogromne zamieszanie wybijają jednak obrońcy Lecha. Ależ tutaj emocje troszeczkę zasłaniają mi widok również kibice, którzy nikt tu nie siedzi na stadionie, nikt nie siedzi, ale Jagiellonia jeszcze raz, jeszcze jedna wrzutka w pole karne, żółto-czerwoni, ale niedokładnie piłka opuszcza plac gry, a więc będzie wznawiał zespół poznańskiego Lecha od własnej bramki. 89. minuta już się rozpoczęła, Lech gra w dziesiątkę, a w Białymstoku remis 2-2, ale na pewno jeszcze będzie tutaj doliczony czas gry, jeszcze około 5, może nawet i 7 minut grać dłużej będą zawodnicy obu drużyn. Jagiellonia, jeszcze Jagiellonia atakuje, dośrodkowanie, pole karne, piłka wysoko w górze, ale bramkarz z drużyny poznańskiego Lecha wybija na rzut rożny, więc w Białymstoku Jagiellonia Lech 2-2. No i proszę Państwa, to oznacza, że przy dwóch remisach mistrzem Polski jest Legia, na drugim miejscu będzie Jagiellonia, na trzecim Lech, a na czwartym Lechia. Ale gdyby w Warszawie padł remis, a Jagiellonia wygrała, to Jagiellonia będzie mistrzem, więc kończy się spotkanie w Warszawie. Przenosimy się zatem do Adama Maleckiego, a później oczy wszystkich będą skierowane na to i uszy oczywiście także, co dzieje się w Białymstoku. Teraz Adam, oddajemy Tobie głos. 90. minuta spotkania Legia kontra Lechia. Tak, tutaj też wzrosły od razu emocje, na pewno o tym wyniku słyszeli wszyscy, bo od razu asystent trenera Jacka Magiery, Aleksander Wukowicz, wyskoczył z ławki rezerwowych i zaczął pokazywać, że tutaj jest jeszcze strzał Guilherme w tej chwili około 30 metrów, ale piłka mija bramkę strzeżoną przez Dusjana Kuciaka. On dzisiaj naprawdę bardzo dobrze broni i widać, że jest podporą tej drużyny, która strasznie cierpi, strasznie się męczy, odkąd czerwoną kartkę ujrzał Sławomir Peszko. To tak naprawdę ta drużyna jest pozbawiona jednego zawodnika i to bardzo jest odczuwalne, a Legia poczuła krew, tak jakby zobaczyła te czerwone koszulki lechistów i poczuła też, że może strzelić gola, tym bardziej, że ten wynik rzeczywiście w Białymstoku jest bardzo groźny, ale to teraz Lechia Gdańsk się przesuwa. Zmiany wprowadzone przez Piotra Nowaka wprowadziło obrońcę Nunesa, ale potem słysząc, co się dzieje w Białymstoku, od razu na boisku pojawili się i Kuświk, a za Marco Pajszało przed jego brat Flavio. I teraz Lechia Gdańsk będzie miała szansę. Będzie dośrodkowane Haraslina, ale za wysokie, tak jakby grał w rugby, tak jakby nie dostał wcale powołania do młodzieżowej reprezentacji Słowacji. Ma szansę zagrać na Mistrzostwach Europy do lat 21 przeciwko Polsce, przeciwko Szwedom i Anglii, ale jak na razie musi się pokazać z jak najlepszej strony w tym meczu, a potem na zgrupowaniu potem trener Słowaków będzie wybierał tych piłkarzy, którzy zagrają właśnie na Mistrzostwach Europy. To już prawdopodobnie są ostatnie minuty tego spotkania. Długie wybicie piłki przez Arkadiusza Malarza, który wcześniej obronił swoją drużynę przed stratą gola, ale teraz świetne podanie do Hamalainena, ale jeszcze lepiej tę piłkę wybrania Nunes, który jednak w jakiś sposób się tam zakapućkał ze swoim kolegą z obrony, tak jakby było ich tam za dużo, pomieszało się to wszystko, ale na szczęście ustawili się na tyle dobrze, żeby bronić się znowu od początku. Dośrodkowanie Guilherme, no i Kucjak łapie tę piłkę, pada na murawę, ale podbiega do niego Ariel Borysiuk i mówi: chłopie, co padasz, co odpoczywasz, przecież musimy grać, musimy walczyć o europejskie puchary. I tak zrobił właśnie Kucjak, teraz wybija daleko piłkę, ale sytuacja zdaje się być pod kontrolą, biegnie do niej w tym momencie jeden z zawodników Legii, biegł także Kuświk, ale nic z tej sytuacji nie będzie. widać, Legia zdaje się być już zmęczona. Tak samo jest z piłkarzami Lechii Gdańsk. To są już przecież ostatnie minuty bardzo długiego sezonu. To są minuty sezonu, w którym Legia Warszawa przecież była nawet na 14 miejscu. Kto by się spodziewał, że zajdzie aż na pozycję lidera, że będzie mistrzem Polski. Jednak do tego jeszcze muszą czekać na to, co się wydarzy. Jest 0-0. Jest ostatni gwizdek sędziego. Lechia Gdańsk jak na razie może zapomnieć o europejskich pucharach. No, ale czekamy na to, co się wydarzy w Białymstoku. Podszedł do koordynatora, do dyrektora sportowego Konrada Paśniewskiego Michał Pazdan i mówi, no jaki wynik? Jaki wynik? Powiedz. Także tutaj jak na razie 0-0. Nie jak na razie. To już koniec. 0-0. Legia zremisowała z Lechią Gdańsk. No i to oznacza jedno. Mistrzem Polski będzie albo Legia, albo Jagiellonia. Michał Pazdan pyta, jaki wynik w Białymstoku. Zaraz się tego dowiemy. Jacek Dąbrowski ogląda spotkanie Jagiellonii z Lechem. A ten mecz potrwa jeszcze około 5 minut. 10 minut arbiter doliczył. Jagiellonia wciąż remisuje z Lechem Poznań, ale przebywa przed polem karnym. Już jest zagranie w polu karnym, ale bramkarz poznańskiego Lecha pewnie złapał piłkę. Wszyscy tutaj wiedzą, że już mecz w Warszawie się zakończył, a więc ostatnie 4 minuty najprawdopodobniej wszyscy będą tutaj w Białymstoku. Tak, wiedzą trenerzy. Michał Probierz z ławki rezerwowych popędza swoich zawodników do przodu. No i teraz Jagiellonia rozpoczyna kolejną akcję. Zagranie do Sheridana. Sheridan lewą stroną boiska atakuje, ale nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło i będzie, chociaż sędzia pokazuje w dalszym ciągu. Żółto-czerwoni będą w posiadaniu piłki. I teraz się zrobiło naprawdę bardzo głośno. Nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. Jagiellonia w posiadaniu piłki, a w polu karnym jest tam cała drużyna poznańskiego Lecha i cała drużyna białostockiej Jagiellonii. Zasłaniają mi trochę widok kibice. Dośrodkowanie, ale pewnie łapie bramkarz poznańskiego Lecha i za chwileczkę już wznowi grę. Gra została wznowiona. Przechwytują obrońcy. Dalekie wybicie na połowę drużyny białostockiej Jagiellonii i kolejna akcja. Kolejna akcja zespołu żółto-czerwonych. Lech całą jedenastką na własnej, przepraszam, całą dziesiątką, bo po czerwonej kartce Lech gra w osłabieniu, a Jagiellonia próbuje jeszcze te ostatnie minuty zaatakować. Wyobrażam sobie, jaka jest w tym momencie atmosfera w Warszawie, co wszyscy czują w tym doliczonym czasie gry. Już Przemysław Frankowski na środku do Tomasika zagrywa. Tomasik do Świderskiego. Świderski, ale stracił piłkę, może być kontra Lecha Poznań. Poznaniacy na własnej połowie nie kwapią się szybkim atakiem. Na razie Makuszewski przytrzymuje piłkę, zagrywa do Tetecha na środek. Tetech wycofanie, Lech cały czas na własnej połowie. Drużyna z Poznania nie kwapi się z rozpoczęciem akcji. I Jagiellonia przechwytuje piłkę, a więc będzie kolejna szansa dla żółto-czerwonych. Już zbliżają się po raz kolejny pod pole karne piłkarze w żółto-czerwonych koszulkach. Ale jeszcze wycofanie na środek boiska. Tam jest Jacek Góralski. Nie, przepraszam, w tej chwili Piotr Tomasik przed pole karne. Strata piłki jednak przez żółto-czerwonych i rozpędza się zespół z Poznania. Groźna kontra, może być niebezpiecznie. Oj, faulował zawodnik Jagiellonii przed polem karnym. Nie wiem, czy to się nie skończy tylko żółtą kartką dla zawodnika z numerem 17. To Iwan Runie otrzymał żółty kartonik i będziemy mieli jeszcze rzut wolny. Jakieś przepychanki. Teraz zawodnicy obu drużyn przepychają się, dyskutują. No, dochodzi do rękoczynów. Nieładnie to wygląda, a mecz wciąż trwa. Czas płynie. No i wszyscy tu już gdzieś spoglądają na zegarki, a sędzia musi karać zawodników żółtymi kartkami. I będzie rzut wolny z odległości 23 metrów dla drużyny poznańskiego Lecha. Bramkarz Lecha Marien Kelemen ustawia mur czterech zawodników w murze drużyny białostockiej Jagiellonii. I kto będzie wykonawcą drużyny poznańskiej? Chyba piłkę ustawia z numerem 16. Tak odczytuję to po numerach, proszę Państwa, więc będzie wykonywał ten rzut wolny. Nie, to jednak Maciej Wilusz chyba, no on będzie wykonawcą rzutu wolnego. Już 7-osobowy, 8-osobowy mur drużyny białostockiej.